राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 28 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे किताव स्वर्गाश्रम राम राम राम राम सिद्धांत एक परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, परमात्मा ही है केवल, ये बात है। सब में एक परमात्मा ही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में अपनी तिल जितनी चीज नहीं है, एक बात, और सब कुछ एक परमात्मा ही है। दूसरी है नहीं, तिल जितनी चीज दूसरी नहीं है, एक परमात्मा ही है। दोनों बात है, दो बात है। सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा ही है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, परमात्मा है, अनेक रूप से प्रभु ही प्रभु है, सभी रूप से प्रभु ही है, प्रभु ही है, प्रभु ही प्रभु ही प्रभु प्रभु ही प्रभु हरदम ये है। ये चीज बहुत बढ़िया है, ये सब परमात्मा ही है, इसमें भूल ही नहीं, वो हरदम है जो सिरे में सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। वासुदेव सर्वमति सब आत्मा सुदुर्लभ, वो आत्मा दुर्लभ है, एक परमात्मा है, एक परमात्मा, एक परमात्मा है, सब कुछ एक परमात्मा है। ये हरदम रहे मृत्यु हरदम हरदम रहती है, ये सबसे श्रेष्ठ बात, परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा है। ये तुम्हारे तुम्हारे वृक्ष मनुष्य सब परमात्मा है। वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब भगवान है, भगवान वाह प्रभात, एक परमात्मा है, हरदम वृत्ति रही, हरदम ये वृत्ति क्या रहे है, यहाँ बात है वृत्ति क्या रहे, वृत्ति रहे न रहे है चीजें ही परमात्मा है। ये बढ़िया चीज है, एकदम बड़ी सूम वाली सरल बात है, परंतु संसार है ये बात बैठी हुई, बड़ी मजबूत बैठी हुई, झूठी बात बैठी है, सच्ची बात है परमात्मा है, एक ओम बहु श्यामा, एक अनेक रूप जाऊ, अनेक रूप से हमारे प्रभु है, अनेक रूप से हमारे प्रभु ही प्रभु ही प्रभु, अनेक रूप से वाह प्रभु वाह वाह प्रभु, अनेक रूप से एक प्रभु है। आनंद हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, एक बार हो गए, केवल भाव बदल गया, भाव बदल गया, बदल संसार संसार नहीं, भगवान है, भगवान है, भगवान है, अनेक रूप रूपा है, चौदह दिन मान लो स्वीकार परमात्मा ही है, निहाल हो जाएगा एकदम। ऐसी बात मिलती नहीं है, ये मिलती नहीं है, अपने को मिल गई तो मान लो, स्वीकार कर लो, सब छोटा बड़ा बूढ़ा बालक सब ये कर ले, भगवान है भगवान है, प्रभु है प्रभु है प्रभु है, मस्त हो जाए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, भगवान है भगवान है भगवान है, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु, कैसे कैसे रूप धारण किया अपने, जड चेतन सावर जंगमर जल सर तल सर नव सर, क्या क्या रूप धारण किए, वाह शेद अंड जरा आपके रूप है सब, आप प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो, एक भगवान है अनेक रूप से, हमारे प्रभु अनेक रूप से, अनेक रूप से हमारे हमारे प्रभु अनेक रूप से, अनेक रूप से, कहीं बत्ती बढ़ गए, कहीं वृक्ष बढ़ गए, कहीं थंबा बढ़ गए, कहीं मनुष्य बन गए, कहीं पशु बन गए, कहीं पक्षी बन गए, कहीं जंगल बन गए, कहीं पर्वत बन गए, कहीं नदी बन गए, कहीं समुद्र बन गए, वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बने प्रभु प्रभु प्रभु, एक प्रभु है हमारे प्रभु ही है, प्रभु ही प्रभु है प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु, अनेक रूप से आप ही बने हो, आप ही प्रभु आप वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह, आनंद हो गया आनंद हो गया आनंद, सब प्रभु है प्रभु है, हमारे प्रभु ही प्रभु है, अनेक रूप रूप आया विष्णुवे प्रभ विष्णुवे प्रभ विष्णुवे प्रभ विष्णुवे प्रकृष्ण विष्णु विष्णु, वाह प्रभु वाह, आनंद हो गया आनंद हो गया आनंद हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया आनंद हो गया, प्रभु प्रभु प्रभु हरदम मस्त हो गया, प्रभु को देख देख कर दर्शन करे, हरदम दर्शन करे, ठाकुर जी के दर्शन करे, ठाकुर जी का महान पवित्र हो जाए, महान पवित्र एकदम शुद्ध स्वरूप भगवत स्वरूप, आप आयो आप आयो आप आयो, वाह नाथ वाह नाथ वाह, आप आयो आप आयो, अनेक रूप से आप आयो, महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सज्जनो आप आ गए पक्की एकदम एकदम महात्मा है, महात्मा सब महात्मा सुदुर्लभ, आठों पर आनंद दसों दिशा में वो ही है, तो ही है, नमः पर नमः नमो नमस्ते सहस्रकृत्व मनस भूयो विनमो नमस्ते, नमः परस्तार्थ प्रसदस्ते नमो सुदे सर्वते एव सर्व आनंद वीर्यामित विक्रमस्तु सर्वं समाप्रोषितो सर्व, नमो नमस्ते सहस्रकृत पुरुष भूयो भी नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनस् भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरुषस्ते नमोस्तुते शब्द हमारे प्रभु तू करते तू भैया मुझ में नहीं हूँ बलिहारी तेरे नाम के जिस देखो थे तू जिस देखो तो एक ही परमात्मा है आ भाई हो प्रभु प्रभु प्रभु आनंद हो गया वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब भगवान है हमारे प्रभु ही है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे महान पवित्र श्री जी महान पवित्र पवित्राणाम पवित्र हो यम मंगलाराम च मंगलम पवित्राणाम पवित्र हो यम महान पवित्र महान पवित्र नमो नमस्ते सहस्रकृत सर्वं वासुदेव शिवाय परमात्मा है कुछ हुआ नहीं कुछ होगा नहीं कुछ हो सकता नहीं होना संभव नहीं एक परमात्मा ही है एक एक एक ही है अन्य आवे कहाँ से आवे हुई और कोई चीज है वो नहीं वो एक ही वही बना है वही अनेक में सोने के ज्ञानों में सोने के सिवा चीज आवे कहाँ से सोना ही क्यों बना हुआ है कोई हाथ में कोई पैर में कोई कान में कोई नाक में कोई गले में अलग अलग उपयोग अलग अलग नाम सब नाम होता हो सोना है सोना सोना मिट्टी के बर्तन में सब मिट्टी है लोग अस्त सब तरह लोहा है ऐसे एक परमात्मा ही परमात्मा है एक मिनट में ज्ञातम सर्व विज्ञातम होती एक को जाना जाए सबका जान ले एक चीज वही है वही बने हुए है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है एकदम नमः पुरुषार्थ प्रसन्नस्ति नमस्ते सहस्रकृत्व पुनर्स भूयोपि नमो नमस्ते नमः पुरुषार्थ प्रसन्नस्ति नमोस्तुते सर्वदैव सर्वा आनंद हो गया मौज हो गई बहु नाम जन्म नाम अंत अंत जन्म है फिर जन्म नहीं है वासुदेव सर्वम आत्मा इति माम प्रपद्यते ये भगवान की प्रपत्ति है शरणागति है प्रपत्ति सजनो बढ़िया चीज है सबसे उत्तम चीज सब परमात्मा है श्रवण आया भी बहु फिर योन लभ्य बहुतों को श्रवण सुनने के लिए नहीं मिलती। बात ऐसी है आप हो आप हो भगवान का स्वरूप है और भगवान ही लीला है। दो बात कही है कि एक तो मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए ये बात। अब मेरा कुछ नहीं है कुछ नहीं वैसे एक भगवान ही है और कुछ नहीं चाहिए इस जगह भगवान की ही आवश्यकता है। दो बात भगवान ही है भगवान की ही आवश्यकता है। एक वस्तु होती है ना इच्छा होती है इच्छा तो वस्तु परमात्मा है आवश्यकता परमात्मा की है। इच्छा और आवश्यकता तो चीज है आवश्यकता है इच्छा है संसार की आवश्यकता है परमात्मा की और परमात्मा ही अनेक रूप से है उसकी आवश्यकता है वो ही अनेक रूप से बने हैं। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी को अनेक रूप धारण कर दिए तुम जहां जाओगे जहां मैं ही मिलूंगा मैं ही मिलूंगा कैसी कृपा कर दी प्रभु वाह प्रभु ऐसी कृपा कर दी मैं ही हूं मैं ही हूं मैं ही हूं सिवाय आपके कुछ है ही नहीं भगवान के सिवाय कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं। आप आई हो प्रभु आप आई आप आई हो नारायण आप आयो अनेक रूप बने हुए हा भाई अनेक रूप से बने हुए अनेक रूप से सामने भी आप हो पेश में भी आप हो चारों तरफ भी आप हो दसवीं दिशा में आप हो ऊपर भी आप हो नीचे भी आप हो भीतर भी आप हो बाहर भी आप हो जिधर देखे तथे आप ही हो जिधर देखे हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही अनेक रूप में आप आई खुश हो जा प्रसन्न हो जा अनेक रूप में छोटे से छोटे बारी अनुरणी आन महतो मही आन बच्चे से बच्चे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा वही सर्वथा सर्वथा ऋणोम सर्वथा श्रुति बल लोग सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जनम अशुतम सर्वच निर्गुण गुण बहिंत से भूता नाम असरम चरमे वच सूक्ष्म दूरस्थम संत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।